ตอนนี้ไปเป็นเวลาถึงเวลาใดเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันหัดนั่งขัดสมาธิเพชรให้ได้การนั่งขัดสมาธิเพชรมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าของเรานั่งใต้ล้มโพธิ์สีจึงได้ตรัสรู้พระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรตั้งแต่โน้นจนถึงวันนิพพานพระองค์ก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนคนเราด้วยอานิสงส์นั่งขัดสมาธิเพชรแต่คนเราสมัยนี้ท่านนั่งขัดสมาธิเพชรก็ว่าตายแล้วไม่ไหวเคยนั่งขัดสมาธิอย่างอื่นมานั่งขัดสมาธิเพชรไม่ได้อันนี้คือว่าไม่สนใจในการฟังธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรเราก็ไม่มีความสนใจในสิ่งที่ท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วว่าสอนพระองค์ก็ทำด้วยพระองค์สอนพุทธสาวกให้ละกิเลสไม่ใช่พระองค์มาสอนก่อนพระองค์ละกิเลสราคะโทสะโมหะอย่างเราๆท่านๆนี่แหละหมดสิ้นไปแล้วจึงได้นำมาสอนพุทธบริษัทที่เราได้ฟังว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วในวันเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงหลังจากนั้นมาก็วันเข้าพรรษาเดือนแปดเพ็ญพระองค์ก็แสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเรียกว่าเปิดพระธรรมเปิดตู้พระไตรปิฎกแสดงโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าที่เมืองพาราณสีเมืองพาราณสีนี่อยู่ในประเทศอินเดียพระองค์เสด็จมาโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าให้ภาวนาละกิเลสไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นไปตามอำนาจกิเลสเมื่อพระองค์มาเสด็จมาถึงที่วัดที่สำนักของพระอาจารย์ปัญจวัคคีย์ลูกศิษย์พระองค์เองพอเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกลก็ซุบซิบกันว่าคือว่าก่อนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าจะหนีออกจากพระองค์มาก็ตอนที่พระองค์ทรมานกายไม่ค่อยได้เสวยอาหารมากจนกระทั่งว่าร่างกายผอมโซถ้าผู้มาบวชในศาสนามาหลายๆปีก็จะเห็นว่าสมัยพระองค์ทำทุกขระกิริยาเห็นเส้นในร่างกายสะพรั่งไปหมดเหมือนกับยะล่ายกว่าคนเฒ่าคนแก่แล้วพระองค์ก็เข้าใจเองว่ามันไม่ใช่หนทางทำอย่างนี้ปฏิบัตินี้ไม่ใช่หนทางพระองค์ก็เปลี่ยนใหม่คือว่าเสวยอาหารฉันบิณฑบาต ทุกวันทุกวันปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5เห็นว่าพระองค์กลับมาสันบินทบาทก็เลยหลบหนีว่าสีทัตถะราชกุมารแทนที่จะอดทนต่อไปจนตัดสรู้ก็กลับมาเป็นผู้รับมากมากมากินอาหารบริโภคอาหารปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ก็หลบหนีจากพระพุทธเจ้ามาสู่เมืองพาราณสีพระองค์ก็ยังมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากับปัญจวัคคีย์พอพระองค์เสด็จมาจวนจะถึงที่สำนักปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5อยู่จึงได้ซุบซิบกันว่าโน่นพระสมณะโคดมสิทธัตถะราชกุมารเป็นคนมากมากพวกเราอย่าไปต้อนรับท่านนะบอกกันเมื่อมองเห็นแต่ไกลแต่ว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปใกล้เข้าใกล้เข้าธรรมปาฏิหาริย์ก็บันดาลให้ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ที่ได้นัดแนะกันไว้ว่าอย่าไปต้อนรับไม่ต้องไปล่างเท่าไม่ต้องไปต้อนรับและไม่ต้องไปปูอาสนะสุดแท้แต่ท่านจะนั่งเถิดแต่เมื่อมาใกล้เข้าด้วยอำนาจพุทธคุณที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ลืมหมดที่ว่าไม่ต้องต้อนรับก็จำเป็นต้องวิ่งไปต้อนรับหาน้ำล้างเท้าจัดแจงอะไรจนพร้อมจึงได้ขึ้นมาที่ศาลาที่พักปัญจวัคคีย์ก็ฟังธรรมพระองค์แสดงกามสุขันนิยานุโยกอัตตกิลมัฏฐานุโยกว่าอย่าไปทำใจให้แส่สายไปรับอารมณ์กิเลสราคะโทสะโมหะจงทำใจให้เป็นกลางกลางว่าอย่างนั้นปัญจวัคคีย์ก็น้อมจิตน้อมใจเชื่อเลื่อมใสพระองค์ก็แนะนำสั่งสอนจนอัญญาโกณฑัญญะผู้หัวหน้าได้สำเร็จเป็นพระโสดาปัตติผลในทางพุทธศาสนาแสดงว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริงละกิเลสได้จริงไม่ยึดมั่นถือมั่นในที่ต่างปวงโลกสิทธิ์หลีกหนีไปก็ยังไปตามโปรดตามสอนนั่นแสดงว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีความเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งสัตว์สิ่งเดรัจฉานทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพระองค์ก็มีความเมตตาทั่วไปจนเผยแผ่พระศาสนามาถึงพวกเราทั้งหลายในเวลานี้พระองค์ก็ดับขันเข้าสู่นิพพานมาเป็นเวลานาน 2,532 ปีนี้แล้วก็นับว่าเป็นเวลายาวนานฉะนั้นวันนี้ให้เราตั้งอกตั้งใจว่าพระพุทธเจ้าท่านดับขันเข้าสู่นิพพานแล้วก็เป็นเรื่องของท่าน ตามเบญจขันธ์รูปร่างกายจะต้องมีชลาพยาธิมรณะแต่พระธรรมคำสอนของท่านนั้นยังคงที่อยู่ผู้ใดปฏิบัติดีในขั้นใดภูมิใดก็ย่อมได้บุญได้กุศลตามขั้นตามภูมิที่ตรงตนตั้งอกตั้งใจทั้งนั้นนับตั้งแต่ทำบุญให้ทานรักษาศีล5ศีล8รักษาศีล10 227เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานถ้าตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำจริงๆก็จะได้บรรลุมรรคผลคุณธรรมในทางพุทธศาสนาอย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่เราก็ไม่ทำอะไรไม่ภาวนาแดกจะกินกินนอนนอนไปชั่ววันตายเท่านั้นก็พอแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องเราต้องตั้งใจว่าพระพุทธเจ้านั้นมีความเมตตาแก่สัตว์โลกแต่ตัวเราเองไม่มีความเมตตาแก่ตัวเองปล่อยปะละเลินเลยไปปล่อยให้กิเลสราคะโทสะโมหะมาย่ำยีหัวใจจนกระทั่งลุกขึ้นนั่งสมาธิภาวนาไม่ได้มันเป็นความประมาทของเราเองเมื่อผู้ใดมารู้สึกว่าเราเป็นคนประมาทมัวเมามาแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปเราก็อย่าประมาทมัวเมาความไม่ประมาทนั้นได้แก่ผู้มานึกภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่างพระองค์ทรงตรัสสอนพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ในวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งหนึ่งผ่านพ้นไปนั้นมีชั่วโมงอยู่24ชั่วโมงอานนท์ได้นึกถึงความตายวันหนึ่งมีกี่ครั้งท่านพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากก็ทูลตอบพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์นึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งพระเจ้าข้าเมื่อพระอานนท์ตอบอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ตัดสวนคำไปบอกว่าดูก่อนอานนท์วันหนึ่งตั้ง24ชั่วโมงนั้นนึกถึงความตายได้ขนาดหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ต่อไปให้อานนท์นึกถึงความตายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าลมหายใจโสดเข้าไปเมื่อใดก็นึกว่าเราจะต้องตายในเวลาลมหายใจเข้าไปนี้เวลาลมหายใจออกมาก็ให้อานนท์นึกว่าช่วงเวลาลมหายใจออกมานี่เราก็อาจจะตายได้ในเวลาลมหายใจออกมาเข้าไปใหม่ออกมาใหม่ก็นึกอย่างนั้นเจริญอย่างนั้นเรียกว่ามรณังเมปาวิสติมรณะมรณังก็ความตายทุกคนที่เกิดมาต้องตายไม่มีใครจะไม่ตายที่ว่าเราคิดว่าคงไม่ตายง่ายๆปีนี้ก็คงไม่ตายปีหน้าก็ไม่ตายร้อยปีก็ยังจะอยู่ไปได้อีกอันนี้คือความประมาทต้องนึกให้เห็นเจริญให้ได้ว่าลมเข้าไปถ้าเกิดติดขัดลมหายใจออกไม่ได้เราก็ตายคนอื่นก็ตายสัตว์ทั้งหลายก็ตายจงนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ ตัดอีกว่าส่วนว่าเราตถาคตหมายถึงพระองค์เองนับตั้งแต่ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปพร้อมทางวาสนาตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดนี้ไม่ได้ประมาทนึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจเข้าออกว่าพระองค์เองก็ต้องตายเหมือนคนทั้งหลายคนทั้งหลายเขาตายได้อย่างไรพระองค์เองก็ต้องตายอย่างนั้นความตายนี้มันขยับเข้ามาใกล้ทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีทุกชั่วโมงนาทีวินาทีพระองค์ไม่ได้ประมาทเลยพระองค์เอาความตายเอาลมหายใจเป็นบทภาวนาจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขึ้นในโลกเป็นศาสดาจารย์ของมนุษย์และเทวดาอินพรหมทุกทวนนาพระองค์ชื่อว่าเป็นผู้โปรดสัตว์ลือขนสัตว์ไปโสนิพพานอันเป็นสถานที่ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตายและไม่ต้องมานอนในครรภ์มารดาอีกไม่ต้องมากินมานอนเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างที่เราเกิดมานี่ไม่มีพระองค์มุ่งให้ทุกคนทุกตัวสัตว์ในโลกให้รักษาศีลภาวนาทำจิตใจให้หลุดพ้นออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะเอาจิตใจไปสู่นิพพานเป็นสถานที่ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายตามกิเลสฉะนั้นเราต้องพากันตื่นขึ้นลุกขึ้นบำเพ็ญภาวนาอย่าได้นิ่งนอนอยู่เลยเพราะทางพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏสงสารนั้นยังเปิดทางไว้อยู่เปิดช่องเปิดประตูเปิดหน้าต่างไว้ให้พวกเราทั้งหลายภาวนาไปสู่นิพพานเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอริยสงสาวกเจ้าในครั้งพุทธกาลท่านภาวนาพวกเราก็ภาวนากิเลสความโกรธอันมีอยู่ในใจมากน้อยเท่าไรก็ให้เลิกละทิ้งตั้งแต่วันนี้คืนนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปอย่ายึดหน้าถือตาอย่ายึดตัวถือตนอย่ายึดเรายึดของเราในโลกนี้ไม่มีของใครเป็นของบุคคลผู้นั้นเราเกิดมาแล้วความแก่ความชรามันเร่งรัดพัฒนางานความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูจะไม่มีเวลาวันว่างความตายก็ขยับเข้ามาใกล้เข้ามาแม้มันยังไม่ตายมันก็เตรียมตายอยู่ตลอดเวลายังไม่แก่ชรามันก็เตรียมแก่ชราเรื่อยไปลุกล่นเข้ามาโดยลำดับดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมอย่าได้นิ่งนอนใจจงทำความเพียรเพ่งอยู่ในมรณะกรรมฐานอันพระองค์จัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกเมื่อผู้ใดจดจำคำนี้ได้ดีก็ให้รีบเร่งเอาไปฝึกสอนตัวเองอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะกลับมาสอนเราไม่ได้พระองค์นั้นเนี่ยว่าพ้นไปแล้วความทุกข์เดือดร้อนไม่มีแต่พวกเรามันยังไม่พ้นมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนไม่ได้กินก็เป็นทุกข์กินมากไปหน่อยก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์หิวน้ำก็เป็นทุกข์น้ำก็ต้องกิน ข้าวก็ต้องกินดินก็ต้องอยู่กิจกรรมการงานทุกอย่างทุกประการทั้งที่เป็นบุญกุศลเราก็จะต้องประกอบกระทำเพราะว่าเกิดมาแล้วได้เป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาให้พากันรีบเร่งภาวนาไม่มีใครจะมาช่วยตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองจิตใจของเรานี่แหละจะช่วยตัวของเราได้ช่วยใจของเราได้ถ้าเราตั้งใจตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปก็ยังไม่สายเกินไปเป็นต้นทางที่เราจะเดินไต่เต้าเข้าสู่นฤพานตามเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตามเสด็จพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าไปผลที่สุดก็จะพ้นทุกข์ภายในวัฏฏสงสารได้ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้